Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi İbrahim Özkan Akıncı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, bugün konuksuz bir program gerçekleştireceğiz. Elvan, merhabalar. Merhabalar. Evet, Elvan Cantekin'le birlikte tayfunlardan, depremlerden ve Amerika'daki gelişmiş olan ama biraz da zayıflamış evet, olan... Evet, ilginç bir seyir gösterdi galiba. Evet. Esasında meteoroloji uzmanlarıyla belki de konuşmakta yarar olan değişik bir kasırga ile karşılaştık. Tecrübesiydi diyelim. Çünkü şiddetli bir şekilde başladı. Kategori 5'e kadar çıktı. Ondan sonra karaya yaklaştıkça gücü azaldı. Ve karaya vurduğunda esasında kategori 2, kategori 1 gibi hani en zayıf kasırga sınıflandırması içerisindeydi. Ancak çok yavaş hareket etmesi nedeniyle ve de sanıyorum hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle aşırı yağışlar getiren değişik bir doğa olayı olarak karşımıza çıktı. Ve yarattığı hasar da oldukça yüksek gibi gözüküyor. Her ne kadar kesinleşmiş rakamlar yoksa da $170 milyar falan yakın bir takım rakamlar telaffuz ediliyor. Ediliyor. Evet. Ve tabii ki 1 milyon kişinin tahliyesi planlanıyor idi. Ama ne kadarı gerçekleşti bilmiyorum. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tahliye konusunda rakamlar veriliyor. Ondan sonra halkın bir kısmı evlerini terk etmek istemiyorlar. Hatta o konuda uyarılar da yapıldı. Belki televizyonlarda falan izlemişsinizdir. İşte evini terk etmeyenlere ilk yardımcılar, ilk müdahaleciler müdahale etmeyecek falan şeklinde. O yüzden ne kadar tahliye oldu tam olarak bilemiyorum. Evet. Bir de tabii bu Mangkhut tayfunu Asya'da. 66 diye biliyorduk ama bugün itibariyle 80 küsur. 83 diye çıktı. Esasında evet. Şöyle bir şey var. Yani tayfunun kendisi rüzgarlardan daha çok aşırı yağışlar ve de aşırı yağışların neticesinde olan toprak kaymalarıyla ölümlere neden oldu. Ve en büyük ölümlerde esasında bir maden ocağında meydana geldi. O maden ocağında 36 idi benim en son gördüğüm rakam. İşçinin toprak altında kaldığı söyleniyordu. O noktada sayının o yüzden 100'ü aşma ihtimali var. 66 kişi öldü deniyor ama beraberinde de anladığım kadarıyla 50 küsür kişiden de haber alınamıyor. O yüzden toplam büyük bir ihtimalle 100'ü geçecek gibi gözüküyor. Tayfun daha sonra Hong Kong'u ve Çin anakarasını da vurdu ama orada ölüm oldukça sınırlı. Ancak aşırı yağışlar, rüzgar çok ciddi maddi hasar verdi. Hasarın büyüklüğü konusunda şu anda elimizde bir veri yok. Ama 2,5 milyon kişi mesela Filipinler'de tahliye edilmek zorunda kaldı. Filipinler'in kuzeyinde ciddi olarak hasarlar meydana geldi. Ve tabii bazı yerlerde su yüksekliği 3,5 metreye kadar tabii yükselmiş. Beraberinde evet. Sel de geliyor. Evet. O yüzden tarım alanlarının sel suları altında kalması filan ekonomik zararı oldukça yükselten olaylar. Evet. Çin'de nüfus yoğunluğu en yüksek eyaletlerden Guangdong'da halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Evet. Ama bunu da ben anlamadım. Yani bu herhalde tamamen kasırga ile ilgili bir çağrı herhalde. Çünkü iki ihtimal var burada. Bir tanesi tabii ki aşırı rüzgarlar çok yüksek şiddetli rüzgarlar nedeniyle uçan parçalar çok fazla. İşte çatılar uçuyor, evet. Binaların ön cepheleri camlar yıkılıyor, patlıyor, camlar falan. Patlıyor falan. İnsanlar hani kapalı alanlarda biraz daha emniyetteler. O anlamda bir çare olabilir. Bir de trafik de çok büyük problemlerle karşılaşılıyor. Sel suları yolları hasar uğratıyor filan. O nedenle de böyle bir uyarı gelmiş olabilir ama. Evet, burada da aslında beklenti zayıflaması doğrultusundaydı ama bugün itibariyle ne olduğunu bilmiyorum doğrusu. Tam olarak bilemiyorum. Amerika'daki Florence için çok net olarak söylendi, çok ağır ilerleyen bir kasırga olarak. Bu tayfun için öyle bir şey okumadım ama sanki o da oldukça uzun süredir belli bir gücü koruyarak kendisini devam ettirdi gibi geliyor. Evet. Ve de tabii bu ağır ilerlemesi de yağış miktarında belli alana düşen yağış miktarını da arttırıyor. Arttırıyor, doğru. İşte arkasından da biraz önce söylediğin gibi selle karşılaşmak mümkün. Evet, Japonya'nın kuzeyinde Hokkaido'da bir 6.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Ve bunun yol açtığı zarar da çok yüksek. Evet, yani Japonya'da esasında hani depremler alışırız da bu zarar olarak bu çok yüksek. 41 kişi de. Evet, hani 7 üzerindeki depremlerde bile ölü sayısının çok az olduğu bir ülkede. Bu 6.7. 7 mi? Evet. Esasında tabii ufak bir deprem değil. Oldukça yüksek büyüklükte bir deprem. Hem ölüm hem de ekonomik verdiği zarar oldukça yüksek. Yüksek. Evet. Şimdi aslında buradan hareketle sen dünyadaki aslında ilk yarı, 2018'in evet, ilk yarısına ilişkin bir takım araştırmalar yaptın. Çünkü ben iki haftadır yayınlarda hep deprem sayısı yükseldi diye bilgi veriyorum ve bu konuda da ayrıca bir program yapacağımızı belirtmiştim ama sendeki rakamlar biraz daha şimdi esasında farklı ben de, bir gerçeği gösteriyor. Ben de o şeyden hareketle biraz daha detaylı araştırmak istedim. Esasında birçok raporda bu konuda o yönde bilgi var. Yani işte afetlerin sayısının arttı. Hatta belki dinleyenlerimiz hatırlar. Geçen yıl bir makaleden bir alıntı yapmıştık biz de. Orada demiştik ki işte dünyanın dönüşünün yavaşlaması nedeniyle 2018 yılında daha büyük depremler olacak. Hatta büyük depremlerin sayısı artacak şeklinde bir öngörü vardı. Öngörü vardı. Evet. Ama şimdi baktığımızda esasında bu böyle USGS Amerikan yer bilimleri ajansı diyelim. Yok, ne diyeceğiz? Society, evet. Topluluğu değil de yani kurumu bir diyelim. Bir kurumu diyelim, evet. Kurumundan o sitesinden bir araştırma yaptım ben. Esasında şöyle büyük depremler artıyor mu sorusunun cevabını aradığımızda büyük deprem deyince hani 7 ve daha büyük büyüklükteki depremlerden söz ediyoruz. 2018 yılında bugüne kadar 10 tane deprem olmuş. 7 üzerindeki büyüklüklerde. Evet. Büyüklüklerde. Geriye doğru baktığımızda 2017 yılında toplam 7 deprem olmuş. Şimdi 2017'ye göre 2018 o tam yıl. Tam yıl. Yani evet. 2017 tamam. Ona baktığımızda evet hakikaten bir ya artış gibi gözüküyor bu senenin sayısı. Ama 2016 yılında gene tam yıl 7 ve daha büyük deprem sayısı 16. O da bütün yıl boyunca, bütün yıl 12 boyunca, ay boyunca. Evet, 2015 yılında da 7 ve daha büyük deprem sayısı 19. Yani bu seneki 10, yarı yıl itibariyle bu 10, hani %50 diye normalde bir projeksiyon yaparsak artışı gösterecek bir veri yok elimizde. Evet. Belki dönemsel olarak yani... aylar bazındaki rakama baktığımız zaman son aylardaki artış yüksek gibi görünmüştü bana ama bu istatistik olabilir. Daha doğru bir kaynak. Yani bu Temmuz sonuna kadarki istatistik bundan sonra yılının geri kalan bölümünde ne olur bilinmez tabii ki ama yani sayısı olarak böyle ciddi bir artış görmüyoruz. Bunun dışında esasında şeye de... Dünyadaki afetler. Dünyadaki genel afetlere de baktım. Bu afetlerle ilgili olarak esasında tabii hani detaylı istatistikler çeşitli kaynaklarda var ama bir de ekonomik kayıplar açısından değerlendirme yapıldığında herhalde sigorta şirketlerinin bu konuda yaptığı çalışmalar hani dikkate değer referanslar diye düşündüm ben. O yüzden sigorta şirketlerinin raporları da yayınlandı, onlara da baktım. Bir reassurance şirketlerinin iki tane büyük reassurance şirketi, isimlerini söylemek bilmiyorum şey olabilir mi? Münih ve Swiss reassurance şirketlerinin raporlarında esasında 2018 yılının ilk yarısında doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların önceki senelere oranla çok düşük seviyede gerçekleştiği bildiriliyor. Bildiriliyor, evet. Bu ilginç bir şey çünkü biz hakikaten çok sayıda afet ve ülkemizde de esasında işte aşırı yağışlar ve onların ardından meydana gelen sel felaketleri. Sellerin yol açtığı hasarlar. Evet. Bunları hep şey yapıyoruz, yayınlarımızda konuşuyoruz. Bu böyle bir sanki bir şey oldu. Burada tabii önemli bir soru var. Acaba bu uluslararası reassurance şirketleri ve sigorta raporları sadece sigortalı olan kısma ilişkin değil. Onu şey yapıyorlar esasında, şöyle diyeyim. Mesela yılın ilk yarısında toplam ekonomik kayıp olarak değerlendiriyorlar. Yani afet niteliğini almış doğal kaynaklı olayların ortaya çıkardığı toplam ekonomik kayıp 33 ila 45 milyar Amerikan doları arasında tahmin ediliyor. Bu oldukça geniş bir aralık ama işte o kadar da kolay tahmin edilecek bir şey değil çünkü. Sigortalı ekonomik kayıp, yani bunun içerisindeki sigortalanmış değerlerin ekonomik derdeki ekonomik kayıp ise 17 milyar dolar. Bu da ilginç bir şey. Yaklaşık %45-50'si esasında sigortalı gibi gözüküyor. Bunun nedeni de esasında yılın ilk yarısında bu araştırmalara giren afetlerin önemli bölümünün Batı ülkelerinde gerçekleşmiş olması. Hatta onun için ona geçmeden şey de verelim esasında 2017 ile karşılaştırmayı da verelim. Evet. 2017 için bu rakamlar 65 milyar Amerikan doları toplam ekonomik kayıp ve sigortalı ekonomik kayıp ise 25,5 milyar dolar. Ortalama 30 yıllık ortalama ise 68,3 milyar dolar toplam ekonomik yıllık kayıp afetler nedeniyle. Ortalama itibariyle 30 yıllık ortalama bu. Sigortalısı ise 17,5 milyar dolar. Yani bu senenin şu anda gösterdiği esasında bu şeyin 30 yıllık ortalamanın civarında gerçekleşecek gibi. Şu anda işte 33 toplam 68, 69, 70 hani daha büyük bir şey olmazsa. Ama unutmayalım ki özellikle önümüzdeki 1-1,5 ay Amerika kıtasında ve Doğu Asya'da tayfunların çok fazla olacağı, kasırgaların çok fazla olacağı dönem belki de artabilir. Evet, bir de bunlara herhalde savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kayıplar söz konusu değil. Doğal afetleri kastediyoruz. Evet. Şimdi esasında şöyle bir şey var. Yani 2018 yılına baktığımızda nispeten ufak ve yerel doğal kaynaklı afetler var. Bunların önemli bölümü de Asya'da meydana geliyor. Çoğunluğu da işte ekstrem meteorolojik olaylar ve yağışlar ve buna bağlı olan sel ve toprak kaymaları. Evet. Hem can kaybına hem de ekonomik kayıplara yol açan. Aynen. Evet. Afetlerin yaklaşık yüzde ellisi fırtına ve aşırı yağıştan kaynaklanıyor. Dediğim gibi afetlerin en büyük bölümü de Asya'da oluyor. Yaklaşık %50'si dünya üzerinde meydana gelen bu 2018 yılının ilk 6 ayındaki rakamlar bunlar. %50'si de Asya kıtasında meydana geliyor. Toplam insan kaybı 3000 civarında. Bu da bunların ilginç olanı da %30. Gene ilk yarı olarak konuşuyoruz. İlk 6 ay olarak konuşuyoruz. %32'si de sel felaketlerinde bu can kayıplarının gerçekleşiyor. Durum bu. bu şey tabii yılın ikinci ayları özellikle afet şey olarak. İkinci döneme. İkinci döneme evet. Ağustos, Aralık dönemi özellikle bu kasırgalar ve meteorolojik olaylar nedeniyle daha fazla. Hem sonbahar hem kışa şeyler, giriş itibariyle evet, yükselecek. Bir de tabii ki bu iklim değişikliğinin de çok büyük bir etkisi var olaylar üzerinde. Evet şey tabii şu anda bilemiyoruz. Hani dediğim gibi önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde kasırgalar ve tayfunlar açısından ne gibi şeyler sonuçlar çıkar ama iklim değişikliğinin en hani belirgin örneklerini esasında aşırı yağışlar üzerinde görüyoruz. Evet. Bunlar belki daha lokal, yerel oldukları için öyle günlük şeylerin içerisine girmiyor. Konuşmaların evet. içerisine girmiyor ama baktığınızda esasında dünyanın 7 kıtasında hakikaten bu şekilde yoğun yağış ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sel ve toprak kaymaları gibi afetler her gün onlarcası yaşanıyor. Afrika özellikle bu konuda keza, çok ciddi. Sel felaketleriyle karşılaştı ama Afrika'nın bir kısmı da aşırı bir kuraklık yüzünden bir takım sorunlar yaşıyor tabii. Gene dediğimiz gibi Hindistan, Nepal gibi ülkelerde sel felaketleri, Japonya'da bu yaz hakikaten Japonya tarihinde çok az olan sel felaketleri. Kenya'da 100 kişinin ölümüne neden olan bir sel felaketi var filan. Yani bu şekilde daha ufak çaplı boyutları evet, daha Türkiye'de ufak. Türkiye'de bile ama, Karadeniz'de birbiri arkasından karşı karşıya Ankara'da kalınan. Ankara'da da öyle. Ankara'da öyle. Yani bunların artık iklim değişikliğine bağlı olduğu konusunda fazla bir tartışma yok. Evet. Yani o ya aşağı yukarı o tartışma. Hükümetler dışında herkes kabul ediyor. Bana hükümetlerden de birkaç tanesi dışında artık herkes kabul etmeye evet. başladı gibi geliyor. O anlamda bir tartışma kalmadı ama ne yapılacağı konusunda herhalde bir tartışma var. Hatta nasıl bu işi hani daha da artık geri dönülmez noktadan döndürebiliriz üzerine bir tartışma var. Yani o konuda bu Türkiye'deki hani Ordu'daki ve Ankara'daki sel felaketlerinde söylenen bir şey var. Bunlar 500 yıllık da yağmurlar filan. Artık bir, bu söylemin biraz bırakılması ve bir gerçeklerin biraz, kabul edilmesi evet, lazım. Bu iklim değişikliğine karşı bir adaptasyonun da gündeme getirilmesi lazım. Evet. Yani biz Karadeniz'den bahsediyoruz ama Karadeniz'de denizin üzerine bile bir havaalanı inşaatını evet. gerçekleştirdik. Yani inanılmaz bir aymazlıkla ilerliyoruz. Evet. Evet. Buradan hemen Suriye'ye geçelim. Elimizde oldukça detaylı bir de şey var. Bu doğal afetlerden bahsetmişken bu sigorta ile ilgili elimize bir şey geçti. Evet. Olası İstanbul depreminin evet, hasar tahmini 150 milyar dolar. Evet. 17 Ağustos yıl dönümü nedeniyle işte her zaman olduğu gibi bu bir deprem ve İstanbul depremi başlıklı bir takım toplantılar yapıldı. Bazı şeyler, bilgiler paylaşıldı. Onunla ilgili olarak işte en son paylaşılan bilgiler. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen. Evet, bir evet. konuşma yapmış. Oradan hemen bir alıntıyı belki dinleyicilerimizle paylaşmakta yarar var. Tahmin edilen ekonomik kayıp 150 milyar dolar. Ve zorunlu deprem sigortası uygulaması biliyorsunuz 1999 depreminden sonra başlamıştı. O dönemde deprem zararlarının kapsayan poliçe sayısı 500 bindi. Bugün zorunlu deprem sigortası nedeniyle bu sayı 8,5 milyona ulaştı. Bu rakam evet, bu sevindirici bir rakam. Çok sevindirici evet. bir rakam. Yani binaların %50'si, konutların da %50'si deprem sigortasına sahip şu anda. Bunu ben her zaman tabii şeyi sorgulamak ihtiyacı hissediyorum. Bu sigortanın yenilenme şeyi nedir, oranı nedir? İnsanlara bir defa elektriği, hava gazı, şey doğal gazı bağlatmak için mi sigortaya yaptırıp ondan sonra unutuyor mu? Yoksa veya alım satım sırasında mı yapılıyor? Yoksa devam ediyor mu? Ama DASK'ın verdiği bilgi %48,6'sının şu anda konutların DASK sigortasına sahip olduğu. Ama onun ötesinde tabii bir de şey var. Bu 150 milyar dolarlık tahmin edilen ekonomik kaybın nasıl karşılanacağı. Bunda baktığımız zaman esasında ancak 15 milyar doların yani onda birinin sigortalı sigortalar tarafından karşılanacağı bilgisine erişiyor, şey yapıyoruz, ulaşıyoruz bu aksigortanın tarafından yapılan açıklamadan. Evet, bir de Marmara bölgesi %58.60'lık sigortalılık evet, oranı ile ilk sırada evet, yer alıyor. En yüksek. %46.6 İç Anadolu, 47.3 Ege, 41.4 Akdeniz, 41.2 Karadeniz, %34.4 Güneydoğu Anadolu ve %38.2 Doğu Anadolu bölgesi. Bunlar DASK sigortasına sahip olma bölgelerin milli gelirdeki paylarıyla da herhalde doğru orantılı diye düşünüyorum. Yani şey bile şaşırtıcı. Doğu Anadolu'da %38'e çıkmış olması o anlamda. O zorunlulukların evet. Getirilen zorunlulukların herhalde sonucu. O anlamda belki Marmara bölgesinin hatta Ege bölgesinin falan düşük olduğunu hı-hı. bile söylemek mümkün. Ama yani aksigorta genel müdüründe söylediği gibi orada zorunlu deprem sigortası yetmiyor. Yani zorunlu deprem sigortası sonuç olarak İşte binanın kabasını evet. Yenilemeye ancak eşya ve arsa değeri üzerinde herhangi bir şey yok. Ayrıca işte bina yani deprem nedeniyle oluşabilecek diğer zararlarında bir şekilde belli oranda en azından sigorta altına alınmasında evet. büyük yarar var. Önümüzdeki programlardan birini genel olarak sigorta sektörüne ve özel olarak da ikinci bir programı DASK'a ayırmamızda fayda var. Tabii demin söylemeyi unuttum. Bu senin biraz önce bahsetmiş olduğun istatistikleri yıl sonundan hemen sonra yani yeni yılda evet. istatistikler açıklanır açıklanmaz yeniden ele almakta fayda var ve yıllar itibariyle karşılaştırmayı yapmamızda da yarar var. Evet. Nereden nereye geldiğini göstermek açısından. Bu arada tabii özellikle Marmara depremi, İstanbul depremi üzerine birçok açıklamalar yapılıyor. Onlara da aslında başka bir programda yer vermekte fayda var. Çünkü hem şaşırtıcı bazı açıklamalar var, bir de çok sık tekrarlanan uyarılarla karşı karşıyayız. Ama bunları dediğim gibi bir başka programda. Evet. Geçtiğimiz günlerde esasında Marmara'nın belli bir bölgesinde bu Silivri açıklarında bayağı bir hareketli evet. Bir gün yaşandı. Herhalde o konuya da dönmek lazım bir. Evet. Şimdi acaba bir müzik parçası dinleyip ondan sonra mı bu Suriye konusuna girsek yoksa Suriye konusuna girip gene. Esasında şimdi bu ilk bölümde biz biraz doğal kaynaklı afetler üzerinde konuştuk ama esas tabii dünyayı çok ciddi olarak ilgilendiren insan kaynaklı afetler var. Tabii. Sadece evet. Suriye değil, baktığınız zaman insani yardımlarla ilgili olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar ve istatistikler de çok ilginç, çok yürek parçalayıcı esasında. Orada gittikçe artan bir ihtiyaç var ve karşılanması da gittikçe zorlaşıyor. Bir durum var. Bu, genel rakamları verelim istersen. Valla şöyle 2018 için Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan istatistikler şöyle. Esasında şu anda dünyada 134 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu değerlendiriliyor. Bunlardan 97.4 milyonu acil insani yardım ihtiyacı duyuyor ve bu 133 milyon kişi esasında 41 değişik ülkede. Yani hem sayı olarak çok yüksek hem de coğrafi olarak baktığınızda çok yüksek. Bütün bu 97.4 milyon kişiye şu anda acil ihtiyaç olarak gözüken yardım miktarı ya da bunun maliyeti 25.33 milyar dolar. Yıllık bir maliyeti. Evet, bunun karşılanması için gerekli olan şey. Bunun için işte donörlerden, bağışçı ülkelerden destek istiyorlar. Şu ana kadar alabildikleri 10.2 milyar dolar. Yani yaklaşık %40'ı ihtiyaç duyulan yardımın. Ve daha hala 15 milyar dolar sadece bu sene için bir açık var. Kaynağa ihtiyaç var. Bu gerçekten şey hani insanı rahatsız eden rakamlar. Bu sene baktığınız zaman esasında bu ihtiyaç geçen seneye göre 1.2 milyar dolar artmış. Yani artış belli bir hızda devam ediyor. Ve bir de tabii yani bu Afrika'da son zamanlarda ortaya çıkan Ebola, kızamık ve diğer kolera falan gibi hastalıklar, çok hastalıkların yaygın hastalıkların, salgınların da gittikçe daha dikkat çekici hale gelmeye başladığını söylemek lazım. Ve daha etkili oldu. Evet. O zaman burada bir müzik parçası arası veriyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. إني حافلة مرة رحلة الأحلام كل وشي عين مغرة موسيقى الكمان أفرح وحزان وكل ما احبه الشعات الالوان في السماء وانفتحت اسرار القلوب كم وكم من فرح واشقاق السلام والحب مشاهدون أهلا وسهلا بهم إني حافلة مرة رحلة الأحلام كل وشي عين مغرة وعهد الحياة والبدية والنجوم والدنيا إن الحياة فنية والملائكة حارسة الشعاعات الألوان في السماء وانفتحت أسرار القلوب كم وكم من فرح وأشقاق السلام والحب مشاهدون أهلا وسهلا حتى طلعت من نجوني تلعت من نجوني الإشاعات الألوان في السماء وانفتحت أسرار القلوب كم وكم من فرح وأشقاق السلام والحب مشاهدون أهلا وسهلا Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Elvan Cantekin'le birlikte sunuyoruz programı. Birinci bölümümüzde Filipinler'deki, Japonya'daki, Amerika'daki afetlerden bahsettik. Ayrıca Elvan'dan ilk 6 ay raporlarını aldık. Dünyadaki afetlere ilişkin, afetlerin maliyetine, can kayıplarına ilişkin ve bunların 2017 ve 2016 karşılaştırmalarıyla birlikte. Ama yıl sonunda bu raporları 12 ay itibariyle tekrar sizlere aktaracağız ve herhalde bir 5 yıllık karşılaştırmayı da gerçekleştiririz. Evet, birinci bölümün sonunda bahsetmiştik. İnsan kaynaklı felaketlerden ve sorunlardan bu konuda Birleşmiş Milletler'in bir Suriye, hatta daha da özel İdlib raporu var. Ondan da kısaca bahsedeceğiz ve oradan ona geçmeden son bir şey, yani ilk bölümdeki konuşmayla ilgili olarak, konuyla ilgili olarak son bir şey, dediğimiz gibi yani Afrika'da özellikle hem aşırı yağışlar bazı yerlerde kuraklık, bazı yerlerde çeşitli salgın hastalıkların artması. Bunlar tabii ki Avrupa kıtasına özellikle göçü arttırıyor. Şöyle bir bakarsak esasında 2018 yılının ilk 6 ayında bu arada Avrupa kıtasında 77.555 kişi deniz yoluyla geçmiş. Bunların ağırlıklı olarak geçtiği ülkeler tabii ki Malta, İspanya, İtalya, Malta gibi ülkeler. Bir de Yunanistan. Deniz yoluyla 2017 yılında geçen sayısı ise 131.884. Yani biraz şöyle baktığımızda 2017 oranında bir artış var. Ama en acı kısmı bu 2018 yılındaki geçişlerde toplam 1723 kişi Akdeniz'de bir şekilde hayatını kaybetmiş, kaybolmuş, ölmüş ve bu da bir trajedi olarak. Evet, bugüne kadarki çıkıyor. Toplam rakamında 30 bin olduğu söyleniyor. Evet, sadece bu ilk 6 aylık rakam, evet. 1723 kişi ki hani geçmiş seneler. Ki yollarında iyice kapatıldı, duvarların çekildiği ve sayısının da azaldığı, deniz yoluyla mültecilerin kaçmaya çalıştıkları, ulaşmaya çalıştıkları yerlerle ilgili sayıda oldukça azalmış. Yerler azaldı ama sayıca insan kişi sayısı olarak esasında çok büyük bir fark da yok yani baktığımızda. Öyle mi? Evet. Yani 2017 ile en azından. Karşılaştırdığımızda. Daha önceki yılları şu anda bilemeyeceğim. Evet, çünkü denizlerde kontroller başladı. Ülkeler gelen mültecileri kabul etmiyor. Tabii Avrupa Birliği bunun için özel politikalar üretmeye başladı. Duvarlar yani, inşa ediyor. Aynen, politikalar. Aynen, gerçekleştiriyor. Öyle. Bir de tabii siyaset üzerinde de büyük etkisi var. Aşırı sağın güçlendiğini hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde gözlemliyoruz. Evet, buradan hareketle şimdi Suriye'ye geldiğimiz zaman Birleşmiş Milletler'in gene raporlarına baktığımızda esasında Suriye'de demin bahsettik ya toplam insani yardım fon ihtiyacı 25 milyar dolar şeklinde. Bunun yaklaşık 3.4 milyar doları Suriye için isteniyor. Evet. Ve Suriye için bugüne kadar işte 31 Ağustos tarihi itibariyle bu talep edilen, Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen fon miktarının %41.3'ü karşılanmış vaziyette. Ve bu da genel dünya ortalamasıyla aşağı yukarı uyuşuyor. Bu tabii Birleşmiş Milletler'in son dönemlerde özellikle üzerinde durduğu ve de çok uyarılarda bulunduğu bir konuda İdlib ile ilgiliydi. İdlib'de söz konusu olan operasyonla ilgili çok ciddi insani sorunlar çıkacağını ve bu insani boyutlarının bu Suriye krizini daha da insani krizini daha da büyüteceğini söylüyorlardı. Arttıracağını, evet. Bu noktada şu anda bir tampon bölge oluşturulmasıyla ufak bir rahatlama söz konusu olur mu onu bilemiyoruz ama İdlib ve İdlib'deki insani kriz hala güncelliğini koruyor. Onun ötesinde 3,5 milyon mülteciyle Türkiye hala dünyada en fazla mülteci barındıran ülke. Ülke durumunda. Ülke durumunda. Bu şekilde Birleşmiş Milletler kayıtlarında da var. Ama buna karşılık son dönemlerde birazcık daha dönüşle ilgili bir takım gelişmeler var. Birleşmiş Milletler'in raporlarında 152.360 kişinin Rakka City'ye şehrine geri döndüğü, 204.950 kişinin Deir ez-Zor'a geri döndüğü gibi bilgiler de var. Bu da esasında sayıları 7-8 milyonun bulunan şeyler içerisinde, mülteciler içerisinde ve de bunun üstüne bir de tabii ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanları dikkate aldığımızda oldukça ufak rakamlar ama gene de olumlu yönde bir gelişme diye düşünmek mümkün. Evet, kriz, Suriye krizi 7. senesine değil mi doldurdu ve daha bir süre, hatta uzun bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Evet, bir de yıkılmış bir ülkeden, harap olmuş bir kentlerden bahsediyoruz. Onun ötesinde bir de tabii Suriye'de bir ciddi sağlık sorunu da başladı. Bir takım kolera, tifo gibi vakalar. Vakalarla karşılaşılıyor. Evet. O yüzden Suriye krizinin bir de o anlamda bir insani yönü var. Evet. Şimdi 20 bu hava limanındaki, 3. hava limanındaki olaylara biraz değinmek istiyoruz. Bazı bilgileri tekrarlamakta da fayda gördük. Biliyorsunuz dün itibariyle 24 havalimanı işçisi tutuklandı. Bunların 22'si fiilen havalimanında çalışanlar, ikisi de sendikacı. Ama orada örgütlü olan İnşaat İş Sendikası'nın yetkilileri. Şimdi iş cinayetlerinin durdurulması ve kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ayın 14'ünde bir direniş başlattı işçiler 3. Havalimanı'nda. Ve onun sonucunda olan olayları da kısaca özetleyeceğim ama dün 43 işçi, gözaltındaki 43 işçi Gazi Osman Paşa İş Adliyesi'ne getiriliyorlar. 28 işçiyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ediliyor ve 24 işçi görevi yaptırmamak için direnme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kamu malına zarar verme, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletlerle katılma suçlamalarıyla tutuklandılar. Onun dışındaki 19 kişi ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Yani onlarla ilgili soruşturma devam ediyor, evet. Anlamına geliyor. Şimdi ne olduğuna bir kısaca bakarsak 36 bin kişinin çalıştığı büyük bir inşaattan bahsediyoruz. Sık sık iş cinayetleriyle de gündeme geliyordu. Hatta biz bu iş güvenliği meclisinin aylık iş cinayetleri raporlarını açıklarken havalimanındaki inşaatlarda gerçekleşen iş cinayetlerinden de kısaca bahsediyorduk. En son 12 Eylül Çarşamba günü, yani geçen hafta bugün 17 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir servis kazası meydana geldi. Şimdi bazı yayın organlarında açılışa çok az zaman kaldığı için ikinci bir gezi olayı diye lanse edilmeye çalışılan olayın başlangıcı 17 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir servis kazası. Yaşanan bu olaydan sonra hemen bir işçi direnişi başladı ve bu 36 bin işçinin 10 bine yakın kısmının da, çünkü bunlar ayrı ayrı şantiyeler halinde çalışıyorlar, 10 bine yakın kısmının da katıldığı bir direnişten bahsediyoruz. 14 Eylül'de direnişe başlayan işçilerden hemen 401 tanesi gözaltına alındı. 275'i 16 Eylül tarihinde, 126 geri kalan 126'nın da 83'ü ise kademe kademe serbest bırakılmıştı. İşçilerin ifadesi ise savcı tarafından alınmadı. Yani direkt şeye sevk ediliyor, mahkemeye sevk ediliyor. Fakat işin enteresan tarafı, ayın 14'ünde başlayan direnişle birlikte hemen aynı gün bu iş yerinde, yani havalimanında bir ortaklık yapısı var. İstanbul Grand Airport adı altında IGA kısaltmasıyla 10 Temmuz 2013 tarihinde Cengiz İnşaat, MAPA İnşaat, Limak, Colin ve Kalyon İnşaat'ın içinde bulunduğu bir konsorsiyum kuruluyor. Havaalanının yapımı ve işletmesi, yani hem yapım hem işletme, bu IGA ortaklığının yapısı da bu, ortakları da bu. İlk proje 2009 yılında yürürlüğe girmişti ve o yıl itibariyle İstanbul Çevre Düzeni planına da yerleştirildi. Halbuki daha önce İstanbul'la ilgili planların hiçbirinde böyle bir havaalanı görünmüyordu. Üçüncü köprü de yoktu, biliyorsun. Evet. Ama 2009'da bu yerleştirildi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu projenin yürütülmesi konusunda da ilk adımlar atıldı. 7650 metrekarelik alana yayılan yap, işlet, devret modeliyle gerçekleştirilecek olan bu havalimanındaki inşaatlarda 7 Haziran 2014 tarihinde, yani bundan 4 yıl önce başladı. Bu 36 bin rakabının da nereden alıyoruz? İDEA'nın eski yöneticisi Yusuf Akçayoğlu 8 Mart 2018 tarihinde yaptığı açıklamada belirtiyor toplam işçi sayısı olarak. Bu 17 işçinin yaralanmasıyla, servis kazasında yaralanmasıyla birlikte bir şeyin başladığını, direnişin başladığını belirtmiştim. 14 Eylül Cuma günü. İş cinayetlerinin yaşandığı, çalışma şartlarının ağır olduğu, maaşların ödenmediği, yatakhane ve yemekhanelerde temizlik sorunlarının olduğunu söyleyerek yerleşke içinde bir eylem başlattılar. Bütün talepleri gözden geçirirsek onları da sıralamakta fayda var. Eyleme katılan işçiler işten atılmayacak, habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilecek, servis sorunu, ki önemli sorunlardan birisi olarak belirtiliyor, çözülecek, yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak, tahta kurusu sorunu çözülecek. İşçilerin en önemli sorunlarından birisi de bu. Yani 50, 60 hatta 70 yıl öncesine döndük bu anlamda. Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek. Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak. Bunu bir daha tekrarlıyorum. Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak. Bu yasal zorunluluk değil mi zaten? Evet, tabii ki. Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek. İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yiyecek. Bunlar ayrıymış birbirinden. Enteresan, polis ve jandarma alana girdikten sonra onlar da formenlerle birlikte yemek yemeye başlamışlar. Öyle mi? Yani işçilerle birlikte yemiyorlar. Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın, talepler basın karşısında okunacak, iş cinayetleri çözülecek, 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemelerinin yapılması talep ediliyor. Bayram ikramiyesi verilmesi talep ediliyor. Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öztürk'ün yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılması isteniyor. Çok spesifik olarak bir şey var. Yani evet. Bir sorun yaratan bir kişi var. Orada evet. Ve bir de tabii ki Azerbaycanlı işçiler var. Evet. Evet. İşçi kıyafetlerinin verilmesi, serviste geçen sürenin mesai olarak ödenmesi. Evet. Şimdi esas bunlar talepler. Bu taleplere baktığımızda bu talepler hani bitimine bir ay kalmış bir inşaatta çalışan işçilerin vereceği talep isteyeceği şeyler değil gibi bir önemli bir bölümü. Evet. Bu belli ki geçmişten gelip başından bir türlü, beri. Bir türlü çözümlenememiş bir takım sorunların birikmiş talepleri bunlar. Evet. Yani oturup bir ay sonra iş bitecek olan bir yerde iş kıyafetinin verilmesi diye bir talep ilginç bir talep. Ondan sonra ne bileyim işte bayram ikramiyesi verilmesi geçmişe dönelik olarak mı isteniyor bu yoksa geçmişte istenmiş de bu listenin içerisinde mi kalmış? Bunlar böyle baktığınız zaman hakikaten öyle son bir ayda bir haftada bir 10 günde çıkmış bir şeylere benzemiyor. Evet, son bir aylık sıkışık dönemin taleplerden faydalanarak ortaya atılmış talepler olmadığı da çok açık. Çünkü bunlara ilişkin talepler daha öncesinde de sıklıkla tekrarlanmıştı. Bir şey daha söyleyeceksin herhalde. Ben yani belki daha ileride konuşuruz ama şeyi tartışması da var burada işte çok hazin bir şekilde kaç kişi öldü. Şimdi ona başlayacağım. Yani. Sabah gazetesi bir haber yayınladı. Daha doğrusu bir değerlendirme yayınladı. Üçüncü havalimanı inşaatında 500 işçinin öldüğüne dair iddiaları yalan olarak niteleyerek 27 işçinin öldüğünü ileri sürüyor. Gazete işçi kılığında havalimanına sızan terör örgütü mensupları ve Kandil vekilleri işçileri kışkırtarak eyleme zorluyor ifadesini kullanıyor. İkinci gezi provokasyonu başlığıyla Erhan Öztürk ve Engin Tunç imzasıyla yayınlanan haberde Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenler bu kez gözünü 40 gün sonra açılacak İstanbul'un yeni havalimanına dikti. Gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonlarında hedef yapılan İstanbul'un yeni havalimanında açılışa sayılı günler kala provokatörler düğmeye bastı. İşçi kılığında sızdılar falan diye devam ediyor. Tabii bu çok enteresan çünkü yani 27 işçi sanki ölmesi sanki normalmiş gibi, yani gibi bir hani onun da ötesinde zaten işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin yaptığı açıklama 37 tane ve isim veriyor. Evet. Ama önemli olan o değil. Önemli olan bunun bu şekilde hani söylemek bilmiyorum doğru mu ama hani bu işin içerisinde karakterinde vardır yaklaşımıyla gitmesinden kaynaklanıyor olay. O anlamda bir de benim şaşırtan hakikaten anlamakta zorluk çektiğim bunca gündür şöyle bir bakarsan esasında işte 12 Eylül'de ilk olay başladı. Bugün 19 Eylül ya bir haftadır bu konuda yazıp çizilenler işte basın mensup basının anlı şanlı evet isimler basının evet. isimleri filan peki artık bir iş müfettişinin oraya gitmesi bir hani olayların gerçek yüzünün bir raporlanması bunlar niye meclis yapılıyor soruşturma meclis soruşturmasının başlatılması bunlar niye yapılmıyor? Burada 400 küsur işçinin gözaltına alındığı falan büyük çaplı bir olay var. Evet, evet. Geçmişte baktığınızda hani iş cinayetlere kısmından bakarsanız 37 kişinin öldüğü bir iş yeri var. Ve tamam çok büyük bir alan, çok büyük bir inşaat şeyi faaliyeti falan ama bütün dünyada yani, ama tabii, bu tür inşaatlar var. Yani ama bunların hani bir tane bile olsa bunun araştırılmadan bırakılmış olması bu konuda sadece basının işte hatta artık yazılanlar o kadar çirkin noktaya geldi ki tartışmaları falan da başlamaya yani yazılmaya başlandı. Evet. Bunun yerine bu konuda uzman kişilerin gidip orada tarafsız bir şekilde bir gözlem yapıp ciddi bir araştırma yapıp hakikaten sorunları diye tespit edip ona göre bir an önce çözüm şeyinin bulunması lazım. Burada bu polemikler içerisinde bu hani ağız dalaşı içerisinde oradaki işveren de bu işleri Yani zaten işverenden çok sanki devletle, iktidarla karşı karşıya işçiler. Yani birazcık o noktaya geldi. Yani birdenbire o hale ve bir iddialaşma haline geldi. İşte bu mutlaka açılacak falan. Yani ya insanların hayatı söz konusu. Yani 3 ay, 1 sene ertelesen ne olur? Ne kaybedersin? Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca inşaatta da birçok kusurun olduğu bu hız nedeniyle, biliyorsun daha önce pistte büyük bir çöküntü oldu. Pistlerin hazır olmadığı söylentisi falan da yayıldı. Tabii bu tür şeyler Türkiye'de artık hakikaten sosyal medyanın da etkisiyle inanılmaz şekilde üretiliyor ve yayılıyor. Evet, evet. Ama o havaalanını kullanacak olanların da gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri açısından bir takım açıklamaların herkesin anlayacağı dilden ve de çok net ve de objektif olarak yapılmasında yarar var diye düşünüyorum ben. Bir de hani ertelenebilir mi? Ertelenme konusunun kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Niye bu kadar sıkışık bir takvime sokuldu bu? Bu bir havaalanı gibi. Ama onu biliyoruz tabii neden sokuldu. Ama işte esas problem orada. Yani bir havaalanının herhangi bir şekilde doğru düz denemeler yapılmadan işte ne bileyim altyapısı tam olarak hazırlanmadan, ki bugün söz konusu olan yılda 60 milyon kişiye servis veren Atatürk Havalimanı'nın taşınması. Yani orası öyle günde 1000 küsur uçağın indiği bir yer olacak. O en ufak bir aksaklığın nelere mal olacağı kesin ortadayken. Hani bütün bu işçi olaylarının dışında bunu söylemiyor. Bunu niye bu kadar sıkışık bir takvime soktular? Niye bunu daha yayıp da işte ne bileyim Orta Türk Havalimanı bu servisi veriyor şu anda hala. Evet. Yani şeyde bu yeni havalimanına o anlamda ihtiyaç var mıydı yok muydu, o da ayrı bir tartışma. Ayrı tartışma. Fakat yani bu, yeri ayrı bir tartışma. Tabii yeri de ayrı bir tartışma. Bütün bunların içerisinde insanın hakikaten anlayamadığı böyle işte yani bir telaşa girmek. Evet. Bunun şimdi ertelenmesi bu noktada çok zordur diye düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten hava trafiği uluslararası hava trafiği ve bu aylarca önceden ilan edildi ve aylarca önceden onlara göre bütün işte uçuş şeyleri düzenlemeleri yapıldı. O yani şimdi ertelemek. Evet, ama yani sonuç olarak işte bir ortada ciddi sorun var ya. Ya çok ciddi bir hayat sorunuyla karşı karşıya. Ve bu esasında daha da kötüleşecek. Evet. Şu anda bir aydan biraz fazla zaman kaldı. Artık inşaat işinin bitmiş şeylerin, firmaların işte ne bileyim teknik servislerin falan yerleşmeye başlaması ve hani inşaatla ilgili bir şeyin olmaması lazımken burada biz hala 36 bin işçiden falan söz ediyoruz. Bahsediyoruz, yani. Evet. Şimdi şeyi de aktarayım. Yani bu son yaşanan direnişin başlangıcından kısaca bahsettik ama işte bu 14 Eylül Cuma günü işçiler iş cinayetlerinin yaşandığını belirtiyorlar. Diğer taleplerini de ileri sürerek eylemi başlatıyorlar. 3. Havalimanı içinde 3 ayrı yerleşke var. Evet. Bunlardan Akpınar yerleşkesinde başlıyor. Yani 36 bin işçiden 10 bini neden katıldı, diğerleri neredeydi sorusunun bir şeyi, yanıtı olarak bunu belirtiyorum. Eylemin giderek büyümesinin ardından şirket yetkilileri hemen kolluk kuvvetlerini çağırıyorlar. Olayın yerine jandarmanın gelmesinin ardından sabah saatlerinde işçilere biber gazıyla müdahale ediliyor. Yani ne oldu, ne bittiğini şey yapmak yerine, anlamak yerine. Şirket, yani bu İGA, öğle saatlerinde resmi makamlar ve işçi temsilcileriyle bir toplantı yapılacağını ve şirketin icra kurulu başkanının da bu toplantıya katılacağı açıklamasını yapıyor. Açıklamanın ardından işçilerin eylem yaptığı yerleşkeye jandarmaların yanı sıra sağlık ekipleri, polisler, TOMA'lar sevk ediliyor. Şirketin açıklaması sonrasında işçiler 13 kişilik bir heyet seçiyorlar ve şirketle görüşme gerçekleştiriyorlar. Yani bunların hepsi ayın 14'ünde oluyor. Şirket yöneticilerinin yanı sıra Eyüp Sultan ve Arnavutköy kaymakamları da bu toplantıda bulunuyorlar, katılıyorlar. Bu işçi taleplerinin yer aldığı 16 maddelik liste şirket yönetimine teslim ediliyor. Şirket temsilcileri önce taleplerin insani olduğunu ve karşılayacaklarını söylüyorlar. Fakat iş yeri işçi temsilcileri eylemlerin sonlandırılması için güvence olarak bir protokol imzalanmasını talep ediyor. Ama şirket yetkilileri protokole imza atmayacaklarını açıklıyorlar. Ve hemen ertesi sabah sabahın erken saatlerinde yatakhaneler basılıyor, kapılar kırılarak eldeki listelerden hareketli işçiler toparlanılıyor ve gözaltına alınıyorlar. Halbuki biliyoruz ki şirket direktörü, İGA'nın direktörü, tepkinizi gördüm, mesajını aldım, bu sorunlar bir anda çözülemez ama biraz zaman vermelisiniz gibi bir tutum sergilemişti ayın 14'ünde. Sabahleyin ise 15 Eylül Cumartesi sabahı ise başlıyor. Müdahale başlıyor. Özetlersek 12 Eylül'de 17 işçi servis kazasında yaralandı. Evet. 14 Eylül'de direniş başladı. Yönetim ile toplantı yapıldı ki buna resmi yetkililer de katıldı. 15 Eylül sabaha karşı koğuş kapıları kırıldı. İnsanlar gözaltına alındılar. 18 Eylül'de yani dün 24 işçi tutuklandı. Bunların ikisi sendikacı, 22'si ise işçi. Bu arada tabii Kadıköy'de işçilere destek eylemine saldırıldı. Orada da gözaltılar var. Ben İş Güvenliği Meclisi'nin açıklaması, bizim tespitimize göre diyorlar 37 iş cinayeti var. Ondan birkaç tane şeyi okumak istiyorum. İsim isim. 14 Şubat tarihinde Gökhan Türkben 30 yaşında 3. Havalimanı inşaatında MNG tesisata bağlı Solit şirketi işçisi Terminal 1 binasında 4 metreden düşerek hayatını kaybediyor. Atlayarak şey yapıyorum. 25 Ocak 2017 tarihinde Taner Tosun 3. Havalimanı inşaatında Terminal Ek İskele 2 binasında sabah saat 8'de işe çıkıyor. Karanlığın da etkisiyle önünü göremeyip birinci kattan aşağı düşüyor. Karslı, iki çocuğu var. Kocaeli Körfez'de toprağa veriliyor. Her gün Körfez'den işe gelip gidiyordu. Şimdi bu liste uzun. Uzun. Evet. 37'sinin de bütün detayları var. Bunlar tespit edilebilenler. Bunlar tabii. Tespit edilebilenler. 37 tane. Nereden tespit edilmişler? Bütün bunların bir kısmı Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasından, bir kısmı mesai arkadaşlarından ve bir kısmı Yapı İş Sendikası'ndan, İnşaat İş Sendikası'ndan öğrenilen bilgiler. Evet. Zamanımızı hızla doldurduk. Aslında bu konuda söyleyecek başka sözlerimiz de vardı ama programımızı burada kapatıyoruz Elvan. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta programı Elvan'la birlikte gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.